มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งครับคุณบังออนนี่เป็นคนแปดริ้วเป็นคนเก่าคนแก่ชอบกินน้ำพริกปลาร้าปลาเจ่าวันหนึ่งก็หลนปลาเจ่ากินก็มียอดมะม่วงอ่อนมันเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวคนไม่เคยกินนะไม่รู้ว่ามันอร่อยยังไงหลนปลาเจ่ากินนี่แหละก็เลยทำให้คุณบังออนนึกถึงเรื่องหนึ่งเกิดมานานแล้วมันเกี่ยวข้องกันก็เพราะว่าปลาเจ่านี่มันทำได้ปลาตะเพียนปีนั้นน้ำท่วมมากข้าวดีไม่เสียน้ำมากแต่ว่าไม่ได้มากจนล่มทุ่งอย่างสมัยนี้มันเป็นปีที่ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์น้ำท่วมก็หาปลาน้ำลดก็ยังมีปลาให้หาอีกคือปลามันตกคลักอยู่ในแอ่งก็วิทย์ปลาในแอ่งก็ได้ปลาตะเพียนเยอะตอนนั้นคุณบังออนกำลังสาววิทย์ปลากับเพื่อนคนหนึ่งชื่อแจ๋วช่วยกันสองคนแต่ไม่ไหวแอ่งนั้นมันใหญ่มากก็เลยต้องให้แจ๋วไปเรียกคนมาช่วยก็ได้พี่ชายของแจ๋วชื่อพี่จวนพี่จวนก็ชวนพี่แบนเพื่อนของเขามาด้วยช่วยกันทั้งหมด4คนพี่แบนนี่เป็นหนุ่มตัวสูงใหญ่แข็งแรงพูดจาคำโตเสียงใหญ่แต่ไม่พูดมากพูดคำสองคำก็รู้เรื่องก็ช่วยกันวิทย์น้ำออกจับปลากันเสร็จแล้วก็ได้ปลาเยอะก็แบ่งกันไปกินตอนนี้เองปรากฏว่าพี่แบนเนี่ยถูกงูกัดที่ข้างหัวคันนาก็ไม่รู้ว่างูอะไรเพราะว่ามันกัดแล้วก็หนีเข้ารูไปเลยพี่แบนเองก็ยังดูไม่ทันพี่แบนก็เจ็บปวดมากก็ช่วยกันพาเข้าบ้านตอนนั้นบ่ายหน่อยแล้วเพื่อนบ้านก็มาช่วยกันตามหมองูมาชื่อหมอเหรียญหมอคนนี้เก่งช่วยคนโดนงูกัดมาเยอะแล้วแต่ว่าน่าเสียดายช่วยพี่แบนไม่ได้หมอว่างูกัดกลางวันพิษมันลั่นเร็วแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรมัดขาด้วยเพราะความตกใจนั่นแหละลืมนึกถึงเรื่องนี้กันไปเลยแม่พี่แบนในร้องไห้โฮโฮร้องแล้วร้องอีกเผาศพไปแล้วก็ไม่มีอะไรคุณบังออนก็เอาปลาตะเพียนนั้นทำปลาเจ่าคืนนึงก็ฝันเห็นพี่แบนมาเข้าฝันบอกว่าอยากกินปลาเจ่าจังเลยยังไม่ได้กินปลาเจ่าเลยนะคุณบังออนก็ตกใจตื่นไม่นึกว่าพี่แบนจะมาเข้าฝันก็เล่าให้แจ๋วฟังแจ๋วก็บอกว่าเขาคงอยากจะกินปลาเจ่าหล่นไปใส่บาตรสิใส่บาตรพระพอดีช่วงนั้นปลาเจ่าที่ทำมาไว้ก็กินได้พอดีเลยก็เลยหล่นใส่บาตรพระที่มาบิณฑบาตหน้าบ้านแล้วก็กรวดน้ำให้พี่แบนหลายวันต่อมาก็ฝันอีกพี่แบนมาเข้าฝันบอกว่าปลาเจ่านี่อร่อยมากอยากจะกินอีกคุณบางออนก็เลยหล่นใส่บาตรไปอีกกรวดน้ำไปให้เขาเขาก็มาเข้าฝันบอกอยากกินอีกนะอร่อยจริงๆก็ไม่ขาดอ่ะใส่บาตรไปอีกทีนี้ในช่วงนั้นมีผู้ชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งมาชอบบังออนเป็นรุ่นพี่ชื่อพี่ผาดมาชอบบังออนให้เท่าแก่มาทาบทามแต่ว่าบังออนไม่ได้ตกลงอะไรแม่ก็บอกให้ดูๆกันไปก่อนพี่ผาดแล้วก็ไม่พอใจที่วิญญาณพี่แบนเข้าฝันบังออนให้หลนปลาเจ่าไปให้กินครั้งแล้วครั้งเล่าก็พูดกับบังออนบอกว่าไม่ต้องไปหลนให้มันกินหล่นให้มันกินทำไมที่พี่ไม่เห็นหล่นให้กินมั่งเลยไปให้ผีกินก็ปรากฏว่าเขาเกิดหึงหวงบังออนขึ้นมาอย่างเลือดขึ้นหน้าเขาโกรธมากขนาดไปที่วัดจะไปทุบที่เก็บกระดูกของพี่แบนแตกหักเสียหายที่แรกไม่มีใครรู้ว่าเขาทำแต่ตอนหลังก็รู้หลังจากที่พี่ผาดไปทุบที่เก็บกระดูกพี่แบนคืนหนึ่งพี่ผาดนอนอยู่ก็โดนผีอำทับอกหายใจไม่ออกร้องก็ร้องไม่ออกขยับมือไม่ได้ขยับขาไม่ได้เนื้อตัวไม่ว่าร่างกายส่วนไหนๆก็ขยับไม่ได้ทั้งนั้นน่ะกระดูกกระดิกไม่ได้เลยในระหว่างนั้นเองเขาก็เห็นใบหน้าของพี่แบนลอยอยู่เหนือใบหน้าของเขาไอ้ผาดมึงทุบบ้านกูมึงทุบบ้านกูทำไมไอ้สัตว์ผาดมึงพังบ้านกูกูจะพังบ้านมึงบ้านมึงก็ต้องพังด้วยพี่ผาดตกใจสุดขีดพยายามจะร้องแต่ไม่มีเสียงได้แต่อึกอักอึกอักอยู่อย่างนั้นจนพ่อของเขาตื่นมาได้ยินก็มาดูเขย่าตัวลูกชายพี่ผาดถึงได้หลุดพ้นจากผีอำมาได้ก็หอบหายใจแรงเนาะเขาเล่าว่าโอ้ยเหนื่อยแทบขาดใจตายถ้าพ่อไม่มาช่วยเขาไว้เขาต้องตายแน่ๆเรื่องนี้ไม่เป็นความลับพี่ผาดเล่าให้คนอื่นฟังหลังจากที่เกิดเหตุร้ายกับบ้านของเขามันน่าแปลกก็คือวันต่อมาหลังจากที่เขาฝันว่าผีอำตอนเย็นในลมพายุพัดแรงมากแต่ว่าฝนไม่ได้ตกนะมีแต่ลมมันพัดจนหลังคาบ้านพี่ผาดพังไปแถบหนึ่งคือแถบด้านใต้พังไปเลย

ดันมากลายเป็นกลัวผีหุ่นฟางแทนน้อยเล่าบอกว่านั่นเป็นวิธีแก้เคล็ดให้ผีแม่ไม้เข้าใจผิดจะได้ไม่มายุ่งเกี่ยวกับคนในบ้านที่ทำกันอย่างนี้ก็เพราะว่ามีคนเขาบอกกันต่อๆมาก็ทำกันเรื่อยมาน้อยเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกไปหากบหาปลาตอนกลางคืนดึกละคืนนั้นไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นกระโดนเขาก็สงสัยว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านเขาเข้าไปถามว่าทำไมมายืนอยู่ที่นี่มารอใครเหรอก็มันกลางทุ่งมืดๆแต่คนที่ไหนจะมายืนคอยใครผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมหันหน้ามานะหันหลังให้แล้วก็ไม่พูดด้วยยืนเฉยเขาก็เห็นว่าผู้หญิงนั้นแต่งตัวเหมือนกับสาวชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นสวมเสื้อแขนยาวผมก็ยาวสยายดูรูปร่างก็สวยงามดีไอ้ความเจ้าชู้มันก็เกิดขึ้นมาทั้งที่ตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วก็ยังคิดอย่างนั้นขึ้นมาอีกพูดจาเกี้ยวพาราสีไปเรื่อยเผื่อว่าจะมีหวังมั่งผู้หญิงคนไม่พูดเลยแม้แต่คำเดียวแล้วก็ไม่หันหน้ามาหาเขาด้วยฝ่ายเขาก็พูดจ่อจ่อขยับก็ไปหาลืมเรื่องหาปลาหาเขียดไปแล้วพอเข้าไปใกล้ๆก็ได้กลิ่นแปลกๆเอ๊ะจะว่าหอมหรือว่าเหม็นก็ไม่แน่ใจรู้แต่ว่ากลิ่นมันพิกลพิกลอยู่เอื้อมมือไปแตะที่ต้นแขนปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็หันควับมาเขาก็เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นถนัดเพราะว่าแสงไฟฉายที่เขาถืออยู่นั่นแหละหน้าดำปี๋ยังกระถานไฟหรือก้นหม้อข้าวที่หุงด้วยไอ้เตาไม้ปืนนั่นแหละพอเห็นอย่างนั้นโดดหนีวิ่งไม่คิดชีวิตเลยก็มีเสียงฝีเท้าไล่ตามมาโดยไม่ลดละพอสะดุดล้มโครมไปก็ลุกใหม่ไม่หันไปดูละวิ่งต่อไม่ต้องหันไปดูว่าผีตามมาถึงไหนจนกระทั่งล้มอีกทีรู้สึกว่าผีกระโดดมาคล่อมทับตัวไว้ทีนี้ดิ้นดิดิ้นอย่างแหลกลานเลยสุดเรี่ยวสุดแรงเหวี่ยงผีกระเด็นแล้วก็ลุกพรวดก้าวขาวิ่งแต่แปลกมากวิ่งไม่ออกก้าวขาไม่ได้โอ้ก้มลงไปดูว่าขาติดอะไรเอามือคลำปรากฏว่าไปติดต้นหญ้าไอ้ยาวๆเหนียวๆมันพันอยู่ที่ข้อเท้าทีแรกนึกว่าผีดึงไว้ก็กลัวใหญ่พอรู้ว่าเป็นต้นหญ้าก็กระชากมันออกก็ซอยเท้าวิ่งเร็วปรือเชียวเกือบจะถึงหมู่บ้านอยู่แล้วล่นลงไปในบ่อน้ำที่เขาขุดเอาไว้ลงไปแช่อยู่ในน้ำก็งงว่าตัวเองตกลงไปในอะไรทีแรกก็นึกว่าหล่นลงไปในคลองแต่ไม่ใช่อ่ะคลองอะไรมันจะกลมอย่างนี้มันเป็นบ่อน้ำก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจนได้แล้วก็วิ่งต่อวิ่งเข้าหมู่บ้านปากก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยโว้ยช่วยด้วยผีหลอกเชื่อกันว่าผีตนนั้นน่ะเป็นผีแม่ไม้ที่มายืนรอจะเอาตัวผู้ชายที่ตัวถูกใจไปแต่ทีนี้อีตาคนเนี้ยหน้าตาแกไม่ได้เรื่องอะตัวก็ดำหัวก็ล้านอายุก็มากกลางคนแล้วก็ยังเป็นคนที่ปากเหม็นกลิ่นปากแรงมากอีกด้วยผีก็ไม่อยากได้ผีอุตส่าห์ไปยืนเฉยไม่หันมามองแกแล้วนะแกก็ดันไปตื้อผีอยู่ผีรำคาญก็เลยจะฆ่าทิ้งซะโชคดีแล้วที่รอดมาได้แม่ค้าน้อยเขาบอกแม่น้อยเขาบอกว่าแกน่ะเป็นลุงฉันเองแหละทีแรกอะฉันไม่อยากจะบอกหรอกฉันอายแทนมีลุงพันอย่างนี้อ่ะแล้วแกเป็นยังไงบ้างล่ะก็เกือบตายไปอะสินอนเจ็บอยู่ที่บ้านตั้ง2เดือนผมบนหัวไม่ค่อยมีอยู่แล้วทีนี้ร่วงหมดเลยโกรนเกลี้ยงเลยผมยังไม่ขึ้นในร้านเกลี้ยงกราวญาติฉันก็เลยให้แกบวชซะเลยหัวไม่ต้องโกนอะห่มผ้าเหลืองได้เลยตัวแกก็ไม่ค่อยอยากจะบวชหรอกแต่ขัดไม่ได้เพราะเขาพูดกันทำนองว่ารอดมาได้นี่ก็บุญแล้วบวชเสียจะได้อายุยืนไม่งั้นเดี๋ยวตายนะแกก็เลยยอมแม่น้อยก็เล่าว่าตอนแกบวชเป็นพระอยู่ที่วัดก็นอนหวาดผวาก็มักจะมองออกหน้าต่างไปเห็นว่าผีแม่ไม้มาป้วนเปี้ยนอยู่นอกหน้าต่างหรือว่าหน้าวัดอยู่เรื่อยพระในวัดก็บอกให้เห็นไปเองเพราะความกลัวไม่มีใครเชื่อครับแต่แล้วคืนนึงก็ได้เห็นกันว่ามีผีแม่ไม้เนี่ยมาที่วัดจริงๆมายืนอยู่ใต้ต้นไม้ในเงามืดในพระหลายรูปมองเห็นก็เลยเชื่อหลวงพ่อบอกว่าผีทำอะไรพระไม่ได้หรอกก็คงมาปรากฏได้เห็นเท่านั้นแหละอย่าได้ไปกลัวมันเลยทำใจดีๆสวดมนต์ตั้งสติอยู่ในศีลในธรรมผีไม่อาจจะเข้าถึงตัวได้ยกเว้นพระที่ทำไม่ดีที่เนี่ยจะโดนผีทำเอาละบวชอยู่ได้เดือนเดียวก็มาอยู่แล้วเล่าให้ใครต่อใครฟังบอกว่าผีมาพยายามจะเข้าหาตลอดกลัวจะตายอยู่แล้วขอสึกมาอยู่บ้านดีกว่าคนเยอะดีอบอุ่นใจว่างั้นนะแม่ค้าน้อยแกเล่าไปก็ขำไปด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ